Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Un, dos, tres, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt, perquè tu no paris de fer esport. Preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat físico-esportiva i de l'esport. T'hi esperem! L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. Tens un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Esports. Molt bon vespre, amics oients de Ràdio Vilasacra, del 107 Empordà Esports. Comencem aquí una nova edició del nostre programa, la corresponent, avui dilluns 22 de març. Una edició en la que us explicarem el derbi de Peralada i l'Unió Esportiva Figueres, que es va quedar a Peralada als 3 punts, amb el resultat de 2-1. En parlarem amb Quique Maureta de la Unió Esportiva Figueres i Richi Mercader del Peralada. També tindrem l'entrenador de l'Escala, en Sepu, perquè ens comenti el 0-8 al camp de la Jonquera. Tindrem també Enric Jiménez, tècnic del Llançà, i Sergi Macarro, president del Marc Adalam, perquè ens expliquin com ha estat la suspensió, què pensen de la suspensió d'aquesta segona catalana. I per finalitzar parlarem amb el nostre company Carlos de Frutos perquè ens expliqui com veu la tercera divisió d'aquesta temporada. Per tant, des d'ara i fins al punt horari de les 9 del vespre, nosaltres que comencem i ho farem repassant els resultats de la jornada. Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Com dèiem, continuem i ens n'anem a repassar tots els resultats de la jornada i ho farem començant per la primera divisió. Una primera divisió en la que el Futbol Club Barcelona va guanyar per 1-6 a la Real Societat. Un partit complicat, el que tenien els homes de Ronald Koeman, i el van treure en el camp de la Real. Ara, després d'aquest partit, els homes de Ronald Koeman es queden a 2 punts de l'Atlètic de Madrid, 4 punts, 66 punts per l'Atlètic, 64 per el Futbol Club Barcelona. També anem a repassar la segona divisió A del futbol espanyol, on tenim els resultats dels tres equips catalans. Les Palmes 1, Girona 2, bona victòria dels homes de Francisco. També trobem el Sabadell 1, Sporting de Gijón 1. I també hi trobem l'Espanyol 4, Logroñés 0. Tres equips, dues victòries i un empat. I pel que fa a la classificació, l'Espanyol, que és segon, trobem també el Girona, que és setè a la classificació i es troba a 7 punts de la zona de playoff descens que marca el Rayo Vallecano. 42 punts pel Girona, 49 pels del Rayo Vallecano. I ja també el Sabadell el trobem en zona de descens amb 22 punts. I ara baixem una categoria i ens anirem cap a la segona divisió B del futbol estatal, on queda només una jornada per finalitzar la primera fase. Jornada 21, la setmana que viurem la jornada 22, però ja està quasi tot decidit. A continuació us ho expliquem. La jornada, com dèiem, 21, descansava en aquest cas el Badalona i els resultats són Andorra 1, l'Hospitalet 1. Per tant, doncs, empat del Badalona, el Prat 1, Lleida 1. També trobem el Nàstic de Tarragona 2, Espanyol B 0. Trobem també l'Olot 1, Llagostera 0 i, per tancar, el Barça B 0, Cornellà 0. Per tant, doncs, aquests són els resultats d'aquesta 21a jornada. La propera, com dèiem, tot i ja està quasi tot sentenciat, descansarà l'Hospitalet i trobarem els següents enfrontaments. Lleida davant de l'Andorra. També trobarem el Llagostera, que s'enfrontarà al Prat. Llagostera al Prat, Espanyol B davant de l'Olot i ja per tancar dos partits com seran el Cornellà davant del Nàstic de Tarragona i el Badalona Barcelona B. Per tant, doncs, aquests són els partits. La classificació, per dalt, tot decidit, jugaran la fase d'ascens. Nàstic de Tarragona amb 35, Barça B 33 i Andorra amb 30. L'Andorra, que encara no té assegurada la tercera posició, ja que el Badalona està amb 27 punts i li podria esgarrapar. Jugaran la fase 2, una fase intermitja, a Lleida amb 26, també ho faran el Llagostera amb 26 i el Cornellà amb 26. El Badalona i, en aquest cas, Andorra es decidiran la tercera fase que dona dret a l'ascens de categoria. També en setè lloc, en quart lloc, no, perdó, sí, l'Espanyol B amb 22, amb 20, perdó, i tancant l'Olot amb 18 punts. Per tant, doncs, aquesta és la classificació. Aquests quatre últims equips, l'Hospitalet, Prat, Espanyol B i Olot, doncs, jugaran la fase de permanència i s'enfrontaran a un equip del grup 3B, és a dir, a quatre equips més, en aquest cas del grup 3B. Per tant, doncs, aquesta és la fase de descens, una fase de descens en què els equips ho tindran, doncs, complicat per aconseguir victòries, ja que, primer, s'arrastren els punts d'aquesta primera volta i, segon, són els rivals dels equips valencians. Sempre complicats aquests equips de la zona de València. Baixem una categoria, ens anirem cap a la tercera divisió, també una tercera divisió que està d'allò més roent i que també s'ha disputat aquest cap de setmana, la darrera jornada de la penúltima jornada, en aquest cas, de la primera fase. Amb els següents enfrontaments són Girona 3, Granollers 3, també trobem el Sant Andreu 0, Cerdanyola del Vallès 1, el Peralada 2, Figueres 1, Banyoles 1, Vilassar de Mar 0 i Horta 1, Sants 2. Aquesta és la jornada en aquesta segona, tercera divisió. També la propera jornada 22 serà la següent. Descansarà en aquest cas l'Horta i s'enfrontaran els següents equips: Granollers, Fundació Esportiva Gramenet, Cerdanyola, Girona, també jugaran el Figueres davant del Sant Andreu, Vilassar de Mar davant del Peralada i el Sants davant del Banyoles. Per tant, doncs, aquesta és la jornada 22, darrere en aquest cas de la tercera divisió en el seu grup 5B. Recordem, els equips s'enfrontaran amb rivals del grup 5A, on militen la resta d'equips catalans. El que farem nosaltres a continuació serà anar a repassar aquesta classificació de la tercera divisió del grup 5B, encapçalada pel Cerdanyola del Vallès, ja líder matemàticament amb 40 punts. Segon és el Girona, 34. Tercer, el Granollers, amb 30. El quart és el Sant Andreu amb 28, cinquè la Fundació Esportiva Gramenet amb 27, sisè el Vilassar amb 27. El Peralada copta també a la sisena posició amb 25 punts. El Sants és vuitè amb 21. També trobem la Unió Esportiva Figueres, novè, amb 21. El desè és l'Horta, amb 18. I tancant el Banyoles, amb 15 punts. Aquesta és la classificació en aquest grup 5 de tercera divisió. Baixarem una categoria i ens anirem a repassar la primera divisió catalana, una primera catalana aquesta setmana en el seu grup 1A, en què trobem dos resultats, un de molt significatiu, molt agotat, entre la Jonquera i l'Escala, amb el resultat de 0 a 8. La Jonquera 0, l'Escala 8. També trobem el Vic 1, Lloret 1, el Palamós 2, Vic Riu 1er 1, i la resta de resultats, el Llagostera B 1, Bescanó 0, i tancava la jornada el Manlleu 0, Tona 1. La propera jornada en aquesta primera catalana, subgrup 1A, enfrontarà el Palamós i el Vic. També Lloret davant la Jonquera. També trobem l'Escala davant del Llagostera B, un duel apassionant, Bescanó davant del Manlleu, i per tancar Vic Riu Primer davant del Tona. La classificació en aquesta categoria està encapçalada per Llagostera B amb 11 punts, també trobem Llagostera B amb 13, l'Escala amb 11 punts, trobem també en tercer lloc el Tona amb 11 i en quart lloc el Vic amb 9, també Palamós amb 8 punts, Vic Riu Primer 7, el Bescanó també es troba amb 7 punts, també amb 7 punts el Manlleu, el Lloret amb 5 i tanca l'Escala a la Jonquera amb 0 punts. Per tant, doncs, aquesta és la classificació d'aquest grup primer A de la primera catalana. Seguim repassant resultats i ens anirem a repassar els resultats, en aquest cas, de la tercera catalana en el seu grup 16. Una tercera catalana que es reprèn després de gairebé 5 mesos d'aturada i ho fa amb la jornada 9, amb els següents resultats: Bisbalenc 2, Base Roses 1, Cistella 0, Vilamalla 1, Roses 3, Pals 1. També trobem el Sant Pere Pescador 3, Borrassà 1, el Viladama 4, Verges 0, Porrou 5, Rosa City 1, Bàscara 3, Navata 0, trobem també la Jonquera B 2, Cadaqués 0 i, en aquest cas, Bellcaire 2, Empúria Brava B 1. La classificació encapçalada en aquest cas pel Bisbalenc amb 9 punts, en 7 trobem el Porrou i el Roses. També trobem el Base Roses quart amb 6 punts i el Viladamat cinquè amb 6. En sisè lloc trobem el Sant Pere també amb 6, setè és el Bàscara també amb 6 i en 6 punts també trobem el Roses City. Una categoria, doncs, que la setmana que ve disputarà ja la seva jornada número 10 i ho farà amb els següents encontres. En aquesta jornada 10 hi haurà els següents enfrontaments entre, doncs, els diferents equips. Ara mateix els anirem a repassar, són els següents. Com dèiem, són aquests els partits a disputar en aquesta desena jornada, són els següents. Base Roses, Bellcaire. També trobarem el Vilamalla, Bisbalenc. Pals, Cistella. Trobarem també el Borrassà, Roses. El Verges davant del Sant Pere. També trobarem el Roses, City, Viladamat, el Navata, Portbou, Cadaqués, Borrassà i dos encontres per tancar l'Empúria Brava doncs, davant de la Jonquera B, un derbi de filials. I un cop fet el repàs a tots els resultats, el que farem serà anar a entrar a desgranar els diferents partits. Ho farem primer amb el derbi de la tercera divisió, el derbi de la Tramuntana, on s'enfrontaven el Peralada i a la Unió Esportiva Figueres. Tots dos necessitaven la victòria per l'última jornada dependre d'ells mateixos per classificar-se entre els 6 primers d'aquesta classificació i accedir d'aquesta manera a la segona fase i evitar la fase per la permanència. Qui es va endur finalment el gat a l'aigua va ser l'equip local, el Peralada d'Albert Carbó. Un Peralada que començava amb les coses ben malament perquè al minut 1 de partit s'avançava Pepo Soler per la Unió Esportiva Figueres. Al minut 18, un penal comès sobre Adrià Casanova el transformava Josu després que el porter el parés i de cap Josu en el refús marqués l'1-1. Ja a la segona meitat, una bona jugada personal d'Arnau Ortiz va significar que Richie Mercader pogués fer el gol ja definitiu que donava el 2-1 i els 3 punts a l'equip del Peralada. El que farem a continuació serà anar a sentir el que ens comentava el tècnic local, l'Albert Carbó, després del partit, un Albert Carbó que es mostrava satisfet i doncs reconeixia que l'última jornada serà un partit vibrant. Que visc com a entrenador del Peralada i bé, molt content per la situació amb la que es trobava l'equip, la necessitat d'aconseguir els 3 punts, la dificultat que ens ha posat el vent, però bueno, pels dos equips, i bé, hem sabut jugar el partit que tocava, i bé, els 3 punts es queden a casa, i ara amb totes les opcions del món per afrontar l'última jornada i aconseguir aquest salt a la sisena plaça esperada. Jo al Figueres li tinc una estima perquè em va tractar sensacional les dues temporades que vaig estar-hi. Segur que els jugadors que formen part ara del Peralada no tenen cap paraula dolenta cap al Figueres, sinó, i ara a partir d'ara doncs, al Figueres els desitjo tota la sort del món, espero que aconsegueixin la permanència, igual que nosaltres estem lluitant pel mateix. I un cop hem sentit el que comentava Albert Carbó després de la roda de premsa, el que farem a continuació serà anar a saludar a un jugador del Peralada, ell és en Richie Mercader. Richie, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, ahir un partit amb un derbi, el derbi de la Tramuntana davant del Figueres, vau poder aconseguir la victòria per 2-1, però el partit se'ls va posar en contra ben aviat. Al minut 1 de partit el Figueres s'avançava, després de en el rebuig d'un penal Josu posava l'1-1 i ja a la segona part i després d'una bona jugada de l'Arnau Ortiz aconseguies tu fer el gol de la remuntada, no? Us ho imaginàveu a principi del partit? Bueno, érem conscients de que era un partit importantíssim. Just abans de començar-lo ja sabíem que el Vilassar havia perdut a Banyoles i per tant això era una injecció de moral i de confiança per afegir-li una mica més d'importància en un partit com el que és un derbi. Sí que és veritat que les coses se'ns van posar en contra des de bon principi i això podria haver sigut un cop dur, però ja et dic, quedava tot el partit per endavant. Érem conscients que les nostres opcions passaven per guanyar ahir i per tant vam seguir intentant-ho, vam lluitar tot el partit, ja vam competir fins que va acabar i per sort vam aconseguir una remuntada que ens donà aire per l'última jornada. Un derbi amb moltíssima intensitat, no?, el que es va viure. Sí, els derbis ja de per si tenen una mica aquest component afegit i per més esportivitat que hi hagi i al final ens coneixem els jugadors de tots els equips, ja saps que molts hem jugat fins i tot a les dues bandes i per tant una cosa no treu l'altra i en el moment de competir la tensió sempre hi és. I més en una situació tan complicada, el Figueres també necessitava guanyar per mantenir vives les opcions de poder estar en el primer bloc de jugadors d'equips que faran el play-off d'ascens i nosaltres exactament el mateix. Per tant, hi havia molts de components que donaven una pressió afegida. A més, la Tramuntana no ajudava, perquè també fa que sigui un partit més disputat, amb més pilotes dividides i amb més contacte físic. Però bé, jo crec que un cop es va acabar el partit també l'esportivitat es va veure i vam acabar sense cap tipus de discussió ni de mal rotllo entre els dos equips. Uh-huh. Ara, el millor de tot potser és que l'última jornada, depenem de vosaltres mateixos, sabeu que guanyant a Vilassar sou sisens, no? Sí. Era el que esperàvem abans del partit, tenir la sort, o digui-li com vulguis, que el Vilassar no guanyés a Banyoles per mantenir aquestes opcions vives. Va passar. Nosaltres també vam complir la nostra part de feina de guanyar el partit a casa i bé, és un partit de cara greu i per tant amb la intensitat i amb el nivell de concentració que portem demostrant els últims partits, encara que els resultats potser n'hagin acabat d'acompanyar fins ahir, ostres, tenir l'opció de saber que estem guanyant amb de Vilassar només depenem de nosaltres mateixos i que per tant podríem accedir a aquest playoff, doncs ens dona moltíssimes ganes i motivació per aquest diumenge que ve. Com s'ha de preparar aquest encontre, Richie? Aviam, jo entenc que pugui ser un partit diferent i complicat de gestionar emocionalment pel que suposa guanyar o perdre. Però crec que l'hem d'afrontar amb la màxima tranquil·litat possible. El Vilassar els va haver un empat i, per tant, pot sortir a especular, cosa que nosaltres no. Mm-hmm. Per tant, es tracta de des de bon principi intentar anar per la victòria, serà el que sigui, però al mínim que no ens puguem retreure al final del partit haver sortit a guanyar-lo i haver posat totes les condicions i qualitats que tenim com a equip per aconseguir aquests tres punts que ens donaran una vida increïble. Per tant, fa la realitat i del que ens hi juguem, però alhora sense que això ens faci tremolar les cames. Doncs Richie Mercader, jugador del Peralada, molta sort per atendre'ns, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cara al proper partit. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem, i ara el que anirem a fer serà anar a parlar de la Unió Esportiva Figueres, que ahir perdia 2-1 a Peralada en el derbi de la Tramuntana. I ho farem parlant amb un jugador de la Unió Esportiva Figueres, en Quique Maureta. Quique, molt bon vespre. Hola, bones. Bé, ahir una derrota que matemàticament us deixa fora o us condemna a jugar en la fase de la permanència. Explica'ns com va anar el partit, un partit que només valia la victòria, no?, per tenir opcions a la darrera jornada. Sí, bueno, com has comentat, el fet de no guanyar ja ens col·loca matemàticament amb el grup de baix per la permanència. Les nostres possibilitats eren escasses, però la veritat que hi confiàvem en treure els 6 punts i que, bueno, el tema de la Grameneta era el que tallava, el que feia el tall. Aquesta setmana sabíem que puntuaria 0 perquè descansava i llavors l'última setmana tenia visita, crec, al camp del Granollers, mm-hmm, un rival que s'ha de jugar per posar-se en el grup de dalt, amb el qual comptàvem que, bueno, si nosaltres sumàvem els 6 punts, comptava a ficar-nos a dalt, era la nostra intenció, no va poder ser. Doncs bueno, ara ja pensar en puntuar l'últim partit contra el Sant Andreu per anar agafant marge i un bon matalàs de punts pel play-off del descens. Quique, explica'ns una mica com va anar el partit d'ahir, marcat sobretot per la Tramuntana i amb molta intensitat, no, també? Sí, bueno, va ser, jo crec que va tenir tots els al·licients d'un derbi. Llavors, bueno, vam tenir nosaltres la primera part el vent a favor, ho vam saber aprofitar, vam començar molt bé, la veritat que, bueno, al minut 2 o 3 vam fer el gol. Llavors vam tenir arribades, vam tenir ocasions i, bueno, malauradament vam fer un error, com és la normalitat aquest any, per desgràcia nostra, un petit error nostre ens condena molt. Qualsevol petit error de qualsevol de nosaltres pràcticament és un gol en contra, ho hem viscut no ahir sinó altres dies. Bueno, va haver-hi un error, es va fer un penal, bueno, ens van empatar, no vam poder fer materialitzar alguna de les altres ocasions que vam disposar després. Amb l'1-1 vam arribar al descans i sabíem que seria difícil a contravent, perquè realment bufava. Jo no sé si després la segona part va bufar encara més, o no, bueno, no ho sé. Però jo notava que bufava molt i era complicat treure la pilota jugada, poder arribar a porteria rival, i sabíem que, bueno, que en qualsevol jugada d'ells tindrien opcions, ells també havien d'anar per la victòria, perquè pràcticament, pràcticament diria, ara matemàticament no ho sé, però l'empat els deixava també en ells de fora, sí, bueno, i van, en aquest cas van tenir la fortuna ells de trobar el segon gol i tancar el partit. I ara, diumenge, davant del Sant Andreu, a intentar doncs, aconseguir com més punts per la segona fase, no? Per arribar amb quants millors punts a la fase del descens, no? Sí, ja, ara ja nosaltres des d'avui ja pensar en treure els 3 punts contra el Sant Andreu, per com bé dius, agafar el màxim marge possible de punts per de cara a la lligueta de permanència o play-out, digue-li com vulguis, per tenir la major avantatge de punts respecte als rivals. I un factor que serà important també, ja ahir el vau tenir al camp del Peralada, però diumenge avui la tenim i podrà haver públic, això també és important, no? Sí, la veritat que sí, ho necessitem i bueno, no nosaltres, imagino que tots els equips ho necessiten, a veure una mica ambient de futbol, i ja et dic, vam tenir el primer partit de Lliga contra el Girona, que va haver-hi una afluència que estava bé al camp, feia goig i bueno, esperem que amb l'ajuda dels nostres aficionats sigui tot això més fàcil i puguem enllaçar unes victòries seguides a casa per el que et deia, agafar un bon matalàs de punts per no patir. Doncs, Quique Maureta, jugador de l'Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cares a aquest pròxim partit. Vinga, moltes gràcies, un plaer. Baixem una categoria i després de parlar de la tercera divisió ens anem cap a la primera catalana, on hi havia un altre derbi. El disputaven la Jonquera i l'Escala, amb un resultat contundent per part de l'equip visitant l'Escala. 0 gols a 8. El que farem serà anar a escoltar el que ens comentava el tècnic escalenc Sep. Bon vespre. Bé, una victòria al camp de la Jonquera 0-8. Explica'ns com ha anat l'encontre. Bueno, a priori era un partit que bueno, vas a jugar contra el Pue i sempre doncs, bueno, has de tindre les mil alertes perquè la situació, la ratxa que porten sempre s'ha de trencar, no? I esperàvem que nosaltres no cometéssim aquesta errada de pensar que seria un partit fàcil. Així ha estat, hem sortit molt intensos, hem estat molt eficaços també en les primeres arribades i això a la primera part doncs, bueno, doncs ens ha facilitat la feina i a la segona part doncs, bueno, hem intentat tenir la mentalitat de que el partit encara anava 0-0 i a partir d'aquí doncs, hem seguit amb la mateixa dinàmica i hem tingut la sort d'avui estar molt eficaços i tindre aquest resultat tan avoltat, tot i el resultat avoltat, sí que la Jonquera doncs, ha plantejat un partit per contrarrestar-nos, un partit difícil, ha acumulat molta gent, el que sí que nosaltres hem interpretat molt bé aquesta situació i hem estat, com he dit abans, molt eficaços avui. L'Escala, Sepu, que des que s'ha reprès la competició no coneix la derrota, 2 empats a casa amb el Lloret i amb el Vic i 2 derrotes a fora, a Palamós i avui a la Jonquera. Dona confiança sobretot aquesta bona ratxa de resultats, no? Bueno, tot el que sigui sumar partit a partit doncs, i a més si vas guanyant doncs és positiu perquè, bueno, hem començat d'aquella manera que, com aquell que diu, no hem pogut fer ni partit i ara de mica en mica la gent anirà agafant ja el to. Així tots els punts que tinguem ara doncs, bueno, agafant una miqueta de coixí, te donen confiança per seguir treballant, els nanos són joves i tot això doncs motiva, no?, de cara a cada setmana i el plantejament és aquest, anar sumant, si es pot, de 3 en 3, si no de 1, però bueno, que cada partit sumem, és aquesta la idea.

i van confinar tota la plantilla. Clar, pensa que els jugadors, n'hi ha alguns que són autònoms, altres que treballen, que estudien, que tal, i això implica que molts jugadors es repensin tornar a jugar o no, perquè tenen la seva feina i el futbol és un hobby que és una més a més, saps? Llavors això és complicat. Per sort, a Llençar, el que sí que ens ha beneficiat és que el 80% dels jugadors són del poble, per tant, per entrenar no hem tingut problemes de confinaments comarcals ni res, i hem pogut seguir fent una mica d'activitat física, més que res per distreure'ns, amb l'objectiu de distreure'ns i jugar una estona. Doncs, Enric Jiménez, tècnic de Llençar, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort, aviam doncs, com va aquest torneig que ha proposat la federació, i esperem doncs, que pugueu tornar a competir de manera oficial ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Això és el que ens comentava l'entrenador del Llençar, l'Enric Jiménez. I nosaltres el que volem fer ara és també copsar l'opinió d'un altre club de la comarca, com és la marca de l'AM. Per fer-ho, el que farem serà anar a contactar amb el seu president, en Sergi Macarro, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Sergi, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, aquesta setmana han començat les categories de tercera i quarta catalana. El que no ha pogut començar és la segona catalana, que des de la federació, finalment, i després d'arribar a un acord amb els clubs, s'ha suspès. Explica'ns una mica, des de la marca de l'AM, doncs, com es valora aquest fet i el torneig alternatiu que s'ha muntat. Explica'ns una mica com està tot plegat a hores d'ara. Doncs, bueno, encara no tenim idea de la data del calendari, en concret el calendari de que s'ha de fer, perquè comença el dia 28 i encara estem nosaltres sense saber quin equip juguem. Demà anem a fer un partit amistós a Porqueres i encara tampoc, però sabem que hi ha equips apuntats que d'això, però bueno, s'ha fet, jo crec que s'ha fet perquè, ja si m'entens, hi ha masses equips. A l'haver pujat totes de tercera catalana i no ve cap descens, saps? Doncs s'han acumulat cap a 28 o 29 equips. No pots fer dos grups ni tres, perquè els hi venia malament, però hi havien de jugar partits entre setmanals i tenim gent que treballa i tot el rotllo, i que ves un dia a les 8 del vespre a Camprodon, amb gent que prega tot de treballar a les 8, era una mica complicat, i jo crec que han fet això perquè no ho han mirat bé d'un principi. No ho han mirat bé d'un principi. Digues. No, i clar, i s'han juntat masses equips. I era l'interval intersemanal que costava molt, quadrar-ho tot. I hi havia 5 o 6 setmanes, entre setmana, que havies de jugar partits. I clar, ves a Camprodon, ves a Blanes, ves a cap aquí, clar, ves a saber on tot toca, saps? I per això la gent, bueno, s'ha posat en contra, bueno, i ara fan el torneig aquest, que clar, nosaltres ens hem apuntat per no deixar l'equip, saps? Perquè l'equip no estigui aturat, saps, aquesta temporada. I ho trobo bé, perquè clar, si no, venen molta gent a buscar jugadors nostres. Es venen a buscar molts de jugadors i per mantenir els jugadors aquests, sinó, clar, ara marxen i tal, i després què fas? Has d'anar a buscar, i són 6 mesos, saps? Que fins al novembre no podran tornar a fitxar amb nosaltres. Hi ha hagut dos que han marxat, una a Borrassà i l'altra a la Jonquera. Però clar, ja tornaré, que vull competir, no sé què. Bueno, competir, bueno, també competeixes aquí al torneig, què farem? Dic jo. I clar, i aquests jugadors que han marxat fins al mes de novembre no podran tornar a fitxar amb nosaltres, perquè són, quan fitxes per un club no, tens 6 mesos sense poder fitxar amb un altre. Clar, fins al novembre no podran tornar a fitxar, i clar, de moment han marxat dos, però bueno, la gran base i el que interessa continua tot, i fem el torneig i d'allò, i mantenim l'equip i tot, mira. En principi, el grup gironí d'aquesta segona catalana, el grup 1, va votar majoritàriament, unànimament, tots a favor, no?, de la suspensió de la categoria. Pel que fa al contacte amb la federació, com ha estat aquest contacte durant aquest temps? Heu tingut un contacte fluid? Us ha deixat de la mà? Explica'ns una mica. Bueno, sí, hem estat en contacte. quasi tot, bueno, sobretot per les xarxes socials, bueno, que anaven enviant correus que bueno, com anava tot, saps? Més o menys explicava una mica com aniria el format aquest del torneig i que d'allò, i que se suspenia la categoria, i t'explicava una mica el per què, saps? Mm-hmm. Així m'entens, bueno, i nosaltres, clar, pues, bueno, miràvem, vale, pues sí, pues no, i podíem dir, podíem opinar, però clar, una mica de resignació de veure els nanos, i mira que l'any que es va suspendre tot estàvem a l'alça, anàvem quarts, saps? Mm-hmm. Estàvem quarts a dos o tres punts del segon, i bueno, i teníem possibilitats de almenys fer una promoció per pujar a Primera Catalana, i va ser quan va passar tot, saps? I des de llavors estem estancats. Estem estancats. Som el primer equip que vam començar a entrenar a la platja perquè a Figueres no es podia, a la platja Empordà, perquè a Figueres no es podia obrir els recintes d'esports. Vam estar molt de temps entrenant a la platja i a camps com a Palau Saverdera i d'allò, i després va començar la Lliga, i el primer partit ens toca descansar. I el segon partit, que anem al camp del Llançà, que es van jugar dues jornades només, és suspens per un cas de Covid al Llançà, saps? O sigui, una mala pata impressionant tenim. I és per riure, però bueno, i ara els nanos tenen ganes de competir i tal, i molts van al pàdel, van allò, i clar, i ja s'han deixat, però bueno, els hem de reactivar un altre cop. Per tant, doncs, Sergi, el que comentaves tu ara, un any pràcticament sense competir, perquè les lligues es van iniciar a l'octubre, però dues jornades, la primera de descans, la segona amb el Llançà no va poder jugar, però com es viu un any sense competir per un club com la Marca de l'Am, un club arrelat al barri? Explica'ns una mica. Pues és una mica difícil, perquè hòstia, els nanos el que volien competir és que és veure la cara de jugadors, saps? És veure'ls la cara i dir, hòstia, i el nostre un altre cop no podem comer. Vam jugar dos partits, per temporada vam jugar contra el Perlada, contra el Banyoles, alguns partits amistós abans de començar, i l'hora va començar dues jornades, i les dues primeres jornades, la primera ens toca descansar, la segona suspès, i clar, i hòstia, quina mala pata, i la tercera jornada ja es tanca tot i no participem, no es va donar ni temps de participar, i vam ser els primers que vam començar. I clar, i els nanos estan una mica allò desmotivats, saps? Sobretot els jugadors. Jo te veig la cara als jugadors, que estan desmotivadíssims, que no sé què, i ara, bueno, ara fan el torneig per ells propis, saps? Però ningú té ganes de fer el torneig, i ho fa pel club, perquè nosaltres volem que estiguin tots aquests jugadors, i és com una família, saps? I clar, i ells ho troben a faltar, el juntar-se allà els divendres, el sopar i tot el rotllo, i clar, i ara ho troben a faltar i d'això, i es fa per això, saps? Perquè clar, però ells d'il·lusió de jugar han perdut moltes de competir. Ara aviam, poder mirar demà tenir un partit, perquè ara reactiven una mica amb això del torneig, però és que clar, encara no sabem ni amb qui juguem, estem a dia 20 avui, no? Dia 20? Sí, sí. En teoria comencem el 27 o el 21, cap de setmana que ve comença aquest torneig, i no sabem contra qui juguem, on hem d'anar a jugar ni res, saps? O sigui, és que és una mica surrealista tot. Sí, sí. Doncs, Sergi, tot el que està passant. Sergi Macarro, president de la Marca de l'Am, esperem doncs que ben aviat pugui tornar a la Marca de l'Am almenys amb aquest torneig, i si més no esperar ja la propera temporada per poder competir. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a tu, Dani. Doncs nosaltres avui, per anar tancant el nostre programa, el que farem serà anar a parlar de la tercera divisió, una tercera divisió que aquesta temporada, com a novetat, s'ha distribuït en dos grups i tindrà dues fases, i nosaltres, per parlar de tots aquests canvis i de com ha anat aquesta primera fase, del qual només l'hem compartit, tenim a l'altre costat del fil telefònic Carlos de Frutos. Carlos, molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani, què tal? Bé, una temporada, com dèiem, aquesta 2020-2021, en la que la tercera divisió s'ha dividit en dos subgrups, subgrup A, subgrup B, 11 equips a cadascun. Com veus, com està anant aquesta nova tercera divisió quan falta només un partit per acabar la primera fase? Valora'ns-ho una mica, Carlos. Bé, és una temporada estranya a tots els nivells, no? En primer lloc, perquè clar, s'ha disputat durant pràcticament tota la temporada